Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Mens vi venter på nyt fra selskabstiden, så er det handelskrig, der trækker markederne rundt i manegen. Vi har pudset brillerne. Vi ser på det hele igen med fornyet energi denne onsdag morgen. Og så er det i dag, at Apples showmaskinen får lov at køre endnu en tur. Der er pressemøde senere på dagen. Nye produkter formentlig på banen. Vi benytter anledningen til at se på fænomenet karismatiske ledere. Apropos, altså Apples stifter Steve Jobs. Vi undersøger, om finansmarkederne har tilbøjelighed til at tillægge frontfiguren i selskaberne for stor værdi, og det taler vi med Anders Dreyer om, professor ved Aalborg Universitet, lidt senere. Tom Hårgaard kommer også med på en telefon fra London sidste udsendelsen, og her i studiet, ja, der er det dig, Lars Persson, der underholder. Hvad sker der derude på de aktuelle finansielle markeder denne onsdag morgen? Jamen, der er noget bølgegang i den faktisk. USA sluttede okay. Asien fortsætter den her noget negative trend, mens Europa her de første minutter i tossetimen prøver at klatre op i den blå zone. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det udvikler sig i løbet af dagen. Og jamen, den, der måske er mest i vælten af de lidt tunge danske selskaber, det er jo William Demand, der viser, at der er fremgang i deres salg af høreapparater, der er kommet tal derovrefra, og lidt tilbagegang til GN. Så det går godt for William, som også har haft et rigtig godt år indtil videre sådan, kursmæssigt. Det har jo hele, i hvert fald set med danske øjne, høreapparatsektoren i år, og William steget med 48%, og vi har en GN Store Nord, der ligger ikke mange kilometer derfra, så den er steget med faktisk mere. Den er steget med 63% i år, så det har været en rigtig god, et rigtig godt år for dansk høreapparat. Der er ligesom også kommet lidt mere vækst ind i det. Jeg ved ikke, om vi erkender, at vi ikke kan høre så godt, eller om hvad siger du, Persson? Nej, det så det er det går godt for dansk høreapparat, den danske høreapparatsektor. Og så var der den her historie ude af Lars Persson om, at William Demand netop skulle skilles ud fra Sennheiser Communication, tror jeg det hedder, eller Heiser, er det vist Sennheiser. Mm-hmm. Og de vil så videreføre de her Sennheiser gaming headset og nogle andre produkter, som de har der. Så hvad betyder den historie for selskabet? Jamen igen, så får vi nogle værdier bedre frem, og hvis man nu lige pludselig skulle have lyst til at sælge noget af sine aktier, eller der skulle komme nogen og give dem et godt bud, eller et eller andet. Det er altid godt at have delene eller måske lidt nærmere til at være splittet op. Det så vi blandt andet i IC Group, jo, som kommer frem i dag og siger, hvordan de vil fordele de her penge, de har fået ind på salget af Peak Performance til finske Armor, som jo så var en af de mest stigende aktier i går på den finske børs. Det kunne vi lige komme tilbage efter, men det er noget med, hvordan man ligesom får delt splittet selskabet op, og jeg ved godt, at Lav han siger, bare fordi man kløber et stykke papir op, så er der ikke mere af det, men det er der så nogle gange alligevel i selskaber jo, fordi man får nogle måske værdier frem og så videre. For IC Groups vedkommende var det jo også sådan lige i starten, at man skulle lige finde, hvordan koncernbidraget skulle skrue sammen, og når man solgte nogle forretninger fra og sådan noget. Så, men det har man fået styr på nu, og optimeret selskabet, og erkender jo, at jamen, det er jo egentlig, de fleste af biderne er vel til salg, hvis der kommer nogle gode køb. Og apropos køb og så videre, så var det jo egentlig det, der skete i går med Armor Group. Der kom nogle kinesere og synes at det her, den her blandede, kan man sige, sportsforretning med fiskeudstyr og skiudstyr og hvad der nu ellers er i den her Armor Group, som også er gået helt fantastisk i år på den finske børs, jamen dem vil de da lige lægge et bud på, og nu må vi så se, om det bliver til noget. Jeg tror, det var noget, bestyrelsen skulle sidde og klø sig lidt i nakken og finde ud af, hvad de ville. Armor Sports i Finland, ja, som altså var dem, der købte Peak Performance ud af IC Group, som du var inde på, Lars Persson, der altså blev vist opkøbsinteresse for Anta Sports Products, et kinesisk selskab. Interessant, hvis de der kinesere, de breder sig ud over hele verden, Lars Persson. Tænker du på den historie sådan generelt set, altså Kina ved at, ja, jeg vil lige ved at sige, overtage aktiemarkedet også hele vejen rundt? Nej, altså det så skulle vi jo have været bange for, at amerikanerne skulle komme og overtage det hele. De havde jo på et tidspunkt i 80'erne mulighed for at købe nærmest alt. Der var de dem, der havde de største muskler. Altså på et eller andet tidspunkt, så bliver de også mætte, og så der er også ting, der de ikke er interesseret i og sådan noget. Så, og lad os nu se, om de går hjem, eller om bestyrelsen sætter sig med armene over kors og siger, nej, det der bud, det er for lavt, vi vil have noget mere, eller jeg ved egentlig ikke lige, hvem der er hovedaktionær i Armor Sport, men det kan man jo gå ind og undersøge. Men det kan jo godt være, at der er nogen, der sætter sig lidt ned og siger, nej, det vil vi ikke sælge for, det har man jo set før, så ej, jeg tror ikke, at kineserne kommer og køber det hele. Det er så nogle gange sådan nogle skræmmescenarier, vi har. Nu kommer de og køber det hele. Jamen, hvorfor skulle de dog det? Hvem skulle de så? Altså, sælge det videre til, kan man sige. Det er sådan en så sagde nej, det tror jeg ikke. Investorerne tog i hvert fald godt imod den historie på det finske marked i går. Arma Group, Arma Sports Corporation, som er altså steg ganske pænt på nyheden i går, Lars Pedersen. Ja. Du havde den lige fremme, ja, og så var... går du videre, jamen, det var bare, og jeg fordi, skulle det var bare, til at spørge dig, hvordan den så ud sådan rent teknisk. Jamen, den ser rigtig spændende ud. Den har været i en opadgående tendens det meste af året, og hvis nogen vil vide, hvad jeg tænker om... Yes, please, det vil jeg gerne. Så kan man jo gå over og læse over på Nordnets blog, hvor jeg lige havde lavet et lille indlæg om hvad kan man sige, det forsømte marked. Hvis vi er helt ærlige, så er det finske marked steget pænt i år, gennemsnitligt med over 8-9%, så vi burde jo egentlig have været meget mere eksponeret på de finske aktier. Vi har helt glemt dem. Det er bare sådan en lille kommentar. Jeg har der også et par aktier, hvor Arma Sport var en af dem, og jeg skrev, at den så der stadigvæk interessant ud. Jeg håbede, der var nogen, der nåede at købe den, og ikke. Men det ved du jeg håbede, ikke. Du håbede, der kom nogle kineser forbi? Nej, jeg håbede bare, der var nogle danskere måske, der samlede lidt op i den, men den har jo set spændende ud siden oktober måned, hvor den lavede en bund ned omkring 20, og så ramte den 28 euro her i sidste uges tid, og nu ligger den op omkring de 34-35 euro, så det er der en pæn stigning. Og så er det så spørgsmålet, om det er overstået nu, ikke? Eller om der er mere hente. Om det bliver et nej, og om der kommer et modbud, og hvad der sker. Ja, hvad siger kurvene på den historie, Lars Pedersen? Ja, det kan man jo ikke sige noget om. Havde man vidst det på forhånd, det er så... Jamen, jeg mener, hvad siger kurvene i forhold til, om man skal købe nu, eller om man bare skal lade penge lige? Det er jo sådan lidt farligt game, synes jeg, at begynde at sidde og tro, man ved, at der kommer et modbud og sådan noget. Nej, ja, altså, den er løbet. Man skulle have været med i sidste uge og sådan noget. Der så den rigtig god, så man skal ikke begynde at købe sådan noget her nu. Det er i hvert fald sådan en farlig case, medmindre man sådan ved en hel masse om det finske marked eller inden for sportswear, og det passer måske bedre i nogle andre, der har siddet og overvejet det samme eller sådan noget. Men man har ikke hørt så meget om, at der var nogen, der var interesseret i at købe dem her. Det har været sådan en lidt sjov gruppe, der startede sådan lidt med noget fiskeudstyr, og så har de sådan købt forskellige større portioner og blevet større og større inden for forskellige segmenter af sportsverden. Ikke nogen af dem, jeg bevæger mig i, sådan noget som fodbold, men måske mere i nogle af de lidt mindre, der har med alpine ting eller klatring at gøre. Og sådan, alle sådan tennis, nogle synes jeg også, at det er så stor indenfor. Ja, Salomon mener jeg også, de har noget med, ikke? Og det er vel både... Ja, så det er jo det, der er gået sådan lidt under vores radar måske, men jeg vil ikke købe den nu. Den er løbet, men det kunne være, man... skulle prøve at løfte blikket op fra det danske marked, skråstreg amerikanske marked, og så se sådan lidt i nærmarkederne, og der er det lidt ærgerligt, for jeg sidder jo meget og kigger på det svenske, og der er nogle gange så retter billedet ikke kørt hele vejen over til det finske. Det burde man måske gøre. Så man og således synes jeg sådan set, du har lagt en opgave på dine egne skuldre. Lad os få noget mere snak om de finske aktier også her i Millionærklubben, der er garanteret mange flere spændende aktier deroppe, end vi sådan lige har kigget på. Ja. Udfordringen er med de finske aktier, det er, at nogle gange så aflægger de kun regnskab på finsk. Ej, det kommer du nok omkring her. Og bliver det svært, og jeg kan godt forstå svensk, og jeg kan godt forstå norsk, men finsk, der må jeg kapitulere. Det er det. Google Translate, Pearson, jeg siger det bare. Lad os lige ret blikket mod det danske marked, inden vi skal have fat i Anders Dreyer fra Aalborg Universitet. Lars Pearson, jeg kan se, at Zealand Pharma... Ja. Fortsætter den fine tur opad. Det var jo altså en god historie i fredags om salg af nogle rettigheder, som fik aktien til altså at flyve. Og nu er Morgan Stanley begyndt at dække det her selskab. Er det den eneste grund, tror du, til, at vi får sådan en flyvende start op med 5,7%? Ja, det kunne man godt ligesom sige. Og de behøver jo ikke engang bare at selv at ligge og købe nogen, men det ser da sådan lidt ud i hvert fald, der er godt gang i den. Men ja, det er jo et eller andet udlandske finanshuse lige pludselig for ny viden, kan man sige, eller de opdager, gud, der er forresten også det her selskab, eller vi lå lige overvejet at dække det her, det er sådan også nogle gange sjovt, men Morgan Stanley i hvert fald ude og løfte deres kursmål til, nu er den jo faktisk også som en SDR, mener jeg, over på den amerikanske børs, sådan en syntetisk aktie, eller man har sendt nogle aktier derovre, hvor man mener, at den skal op i 186, og med en aktiekurs på 118, jamen så er der lagt op til et spændende potentiale i aktien, så Lars Vinten må da knappe en citronvand op til dagens frokost, fordi nu er han i hvert fald i plus på sin portefølje, med Zealand Farmer, så det er jo flot. Jeg tror faktisk, han har lavet små 25% på den. 29% har han lavet på den, så det er da fint. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi skal i dag tale ledelse om lederne. Ja, for meget fokus, når vi skal prøve at vurdere de her selskaber. Det skal vi tale med Anders Dreyer om, som jeg nu har ringet op til. Godmorgen og velkommen til, Anders. Ja, godmorgen. Professor ved Aalborg Universitet på Institut for Økonomi og Ledelse. Anders, karisma, det er vel næppe nogle dårlige ting at have, hvis nu man skal have mennesker eller medarbejdere til at følge med sig. Men kan forskningen overhovedet påvise nogen sammenhæng mellem ledelse og en virksomheds succes? Altså man kan sige, vi forskere, vi er bedst eksposed, eller ved ligesynet. Det vil sige, vi er bedst til at sige, hvad man ikke skal gøre. Ja. Så det korte svar er egentlig, altså, vi ved ikke ret meget om, hvad en virksomhed skaber succes med. Altså, hvad er succes overhovedet? Det kan man diskutere i 80 år. Og hvis vi så skal måle, hvad er karisma, det er vi heller ikke særlig gode til. Det er jo psykologi. Mm. Så det, du egentlig beder forskerne om, det er at sammenstille to størrelser, de ikke rigtig ved, hvad er, og så vise en årsags virkelig sammenhæng. Og det er de fleste forskere så rimelig karige med. Men ikke desto mindre, så er det jo i hvert fald noget, som jeg ved, at finansmarkederne de holder meget øje med. Det har vi set masser af eksempler på. Elon Musk er et af de gode eksempler, som jeg vil lige vil sige florerer for tiden. En mand, som i hvert fald får tillagt meget værdi, om det så er den gode eller den dårlige. Det kan vi jo så diskutere på et andet tidspunkt. Steve Jobs var også en mand, som på en eller anden måde kom til at fronte det her selskab Apple rigtig meget, og også var med til at trække aktiekurserne opad. Og så har vi også nogle eksempler fra vores egen lille andedam, hvor jeg lige vil sige, altså Kåre Schultz, som er kommet til TV, han har jo også fået rigtig meget opmærksomhed i hvert fald. Så kan man sige noget om, Anders Dreyer, at vi tillægger for stor værdi, når det nu er noget, der ikke kan påvises nogen sammenhæng for? Ikke nødvendigvis, fordi der skal du lige huske på, når man handler med aktier, så med mindre man, altså hvis man virkelig ved noget, så må man jo ikke. Det er jo insiderhandel. Mm-hmm. Det vil sige, at alle, der handler med aktier og spekulerer, de har behov for at vide noget om, hvad foregår der inde i den enkelte virksomhed. Og der er det jo i stadig stigende grad i de her år, at topchefen, der ligesom er nøglen til at få noget viden. Og så det er jo egentlig klart, at jo bedre til at kommunikere en topchef er, jo mere vil vi lægge mærke til det, og jo mere vi synes, vi ved noget, og jo mere vil vi ture sats på at købe aktierne. Mm. Så det er en meget synlig topchef, som for eksempel også Kåre Schultz, der meget synligt siger, hvad han vil og hvad han gør. Det kan være en stor fordel for dem, der gerne vil købe aktier. Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg står her i Millionærklubben og taler aktier sådan nærmest på daglig basis, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at ja, vi tillægger meget værdi til, hvad topcheferne de siger, og hvad de melder ud, og hvordan de agerer. Men måske glemmer vi lidt at kigge ned under i de nedre lag, var jeg lige ved at sige. Altså de almindelige medarbejdere, hvad ved vi egentlig om dem i forhold til, om de kan udføre opgaven? Burde vi ikke også, når vi ligesom skal kigge på virksomheder og sådan, på strategi og ledelse i det hele taget, burde vi så ikke også vurdere, hvordan medarbejderne agerer, og hvor gode de er egentlig til at udføre de her strategier, som lederen de sætter? Jo, helt klart, fordi uden vi, igen, det er noget, man sådan forskningsmæssigt kan vise, så er der jo et eller andet tommelfingerregel, der siger, at 70% af alle strategier bliver ikke til noget. Og det skyldes jo ikke, at topchefen har lavet en forkert strategi. Det skyldes, at medarbejderne ikke har vildt eller evnen at tage den til sig. Mm. Så det er jo fuldstændig rigtigt. Altså har Kåre Schultz det rigtige lederteam? Har han en organisation, der er kendt for at kunne eksekvere de ting, der foregår? Eller er han bare kommet ind og råber højt? Du kan sige det samme med Elon Musk. Fordi hvis det går, at han arbejder 120 timer om ugen, men han kan altså ikke nå at følge det hele til dørs. Så der må være nogen, der hjælper ham. Mm. Så det lyder altså også til, Anders Dreyer, at du faktisk lægger ret stor vægt på, hvilken strategi virksomheder har, når de ligesom skal ud i verden og blive store og succesrige. Men det her med at lægge en strategi, er det noget, vi så kan, hvad skal man sige, lægge på skuldrene af topchefen? Altså det er vel mere i dagens Danmark og i den globale erhvervsliv, det er vel mere sådan nærmest en demokratisk proces. Altså jeg ser det i hvert fald mange virksomheder, hvor også medarbejderne bliver inddraget i, når der skal lægges strategi. Helt sikkert, og det skyldes jo, at man kan sige sådan lidt firkantet, vi har vores medarbejdere kortere og kortere tid, altså folk skifter ofte job, og hvis du har det, så er du nødt til at putte noget i hovedet af dem, og det kan du jo gøre ved at inddrage dem i strategiprocessen. Mm. Også fordi Elon Musk, bare at du tager ham, alle de projekter, han har gang i, der kan han jo ikke være nede i detaljen på dem alle sammen. Og det er næsten uanset, hvem der er topchef, så er der jo alt for meget detaljerigdom. Så man er nødt til at have nogen til at hjælpe sig, og det er jo typisk medarbejderne. Mm. Anders Strej, du sidder jo altså som professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Kan man overhovedet tale om, at man kan sætte ledelse på formel? Altså, er der et eller andet, som man kan sige, det der, det er god ledelse, og det der, det er slet ikke god ledelse? Nej, det er der jo selvfølgelig, men man kan sige, det er så situationsafhængigt, så du er nødt til at tage den der situation med. Altså sagt på en anden måde, det som Kåre Schultz kan, det er ikke sikkert, det er en god idé at sætte ham til at være chef for en NGO, der arbejder med bæredygtighed. Det kan godt være, at han kan nogle andre ting, eller Elon Musk. Jeg tror heller ikke, han er særlig sjov at arbejde for. Mm-hmm. Så alle ledere har deres begrænsninger, og ingen kan lede alting i alle situationer. Så det er sådan udgangspunktet. Og så er der jo selvfølgelig nogle tommelfingerregler. Altså, jeg kunne godt give dig sådan fire ting, som jeg synes er vigtige, mm-hmm. hvis der er tid til det. Ja, tak. Altså hvis jeg skulle som forsker, måske også spekulant, kigge på en leder, så vil jeg sige, at jeg vil kigge på, forstår vedkommende værdiskabelsen? Altså hvad er det, organisationen lever af og er berettiget? Sådan helt eksistensberettigelsen. Det behøver du ikke at være ingeniør for, hvis det er en ingeniørvirksomhed, men du skal i hvert fald vide, hvad er værdiskabelsen. Så skal du være i stand til at delegere, fordi du kan ikke gøre det hele selv. Så det vil jeg også kigge på. Har den her leder noget empati, der gør, at vedkommende er i stand til at delegere? Og den fjerde ting. Er du god til at kommunikere? Fordi både internt og eksternt, der er det evnen til at kommunikere, som jeg også sagde tidligere, enormt vigtigt. Jeg vil kigge på de fire ting og sige, hvis vedkommende har det, så er der en sandsynlighed for, at han vil blive en succes som leder, og dermed også organisationen bliver en succes. Ja, så altså man kan altså godt tale noget om, at der findes god ledelse derude. Det kommer sikkert ikke så bagpå, så mange af vores lytter. Det giver sådan set god mening. Men altså, når jeg graver lidt i det, så er det selvfølgelig, fordi vi står her og er investorer, potentielle investorer. Vi er jo optaget af, om man sådan kan se udefra, om en leder kan komme til at skabe vækst, om en leder kan komme til at få den her virksomhed, og dermed også en aktiekurs til at stige. Vil du mene, man kan det, Anders Strej, ved at kigge på ledelsen? Ikke udefra. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi der er så mange lag, der er skjult. Da jeg forberedte mig til det her, der kom jeg til at tænke på Anders Knudsen, den gamle BAO-direktør, mm-hmm. der jo også var meget synlig i medierne osv. osv. Og jo fik lavet en turnaround på BAO. Men under det lag, der sad der nogle mellemledere, som jeg kan huske, at jeg snakkede med en af dem for nogle år siden, som sagde, nu er det så langt til siden, så kunne vi godt begynde at fortælle, hvad vi andre lavede. Mm. Og de traf jo en masse beslutninger og gjorde en masse ting, som jeg tror ikke, Anders Knudsen nødvendigvis var dybt involveret i, men som er noget af det, der operationelt gjorde en forskel. Så det er svært at se udefra. Mm. Man ser jo også mange gange, at et firma er uden leder. Altså lad os bare tage Lundbeck, har jo været uden. Altså der har så været en konstitueret leder, men alligevel er selskabet jo præsteret på bundlinjen, og der har været fremgang i salget osv. Så altså, det kan jo godt sejle videre med nogle stærke mellemledere, der godt ved, hvad der skal foregå i organisationen. Er det ikke sådan, det er i dag, altså, eller hvad? Jo, og der vil jo være nogen forskere, som så kigger på det der virksomhedssucces, som siger, at en virksomhed er faktisk først sådan rigtig great på amerikansk, hvis den er uafhængig af sin topchef. Ja. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på Belgien, der var uden regering i over 500 dage, mens finanskrisen var på sit højeste. Det er jo aldrig gået bedre. Der er håb forud også for Sverige lige nu. Anders Strej, jeg kunne godt tænke mig lige at rette blikket mod noget, som jo også meget tit kommer til at fylde i medierne, særligt de kulørte medier, og det er sådan nogle incitamentsprogrammer, som nogle ledere jo altså også har, og nogle har altså mulighed for at tjene millioner af kroner, hvis de gør det godt. Gør det nogen forskel på, hvilke resultater ledere de præsterer, og så de incitamentsprogrammer, som de har mulighed for at få? Det ved vi ikke noget om. Jeg vil sige ikke nødvendigvis, men det vi er rimelig sikre på, det er, at det gør altså en forskel på indsatsen. Mm-hmm. Altså som leder engang sagde til mig, hvis 60% af din løn den er bonusafhængig, så tager du også det alvorligt. Mm. Så det er klart, det fokuserer deres indsats på noget, som man gerne vil opnå. Men dermed sagt, nu har vi lige sagt, der er en masse andre faktorer, der gør, at chefen kan ikke bare lykkes alene. Så der er ikke en en-til-en relation mellem, at de så lykkes med det eller ej. Okay. Så det er altså ikke nødvendigvis incitamentsprogrammer, vi kan læne os op af, hvis vi skal finde ud af, om noget bliver til en succes i en virksomhed. Hvad er det egentlig for nogle virksomhedsledere, som verden har brug for lige nu, Anders Strej? Fordi jeg tænker, at vi befinder os i en verden, som i den grad har forandret sig, ja, bare de senere år, som også ser ud til at have rimelig stor fart på fremadrettet. Jeg tænker bare sådan teknologisk i hvert fald. Ja, og sjovt nok, så tror jeg ikke, at det der teknologiske viden, det er nødvendigvis noget, vi skal satse på. Jeff har lige lavet sådan en stor lederundersøgelse, hvor man så har spurgt en masse ledere, hvor det er også noget af det, de de siger samstemmende, at det er mere forretningsforståelse, der er vigtig nu. Og så kan man sige, at teknologi og alle de ting, der kommer, jamen det skal jo rettes ind imod forretning. Teknologi er et middel og ikke et mål. Så selvfølgelig skal man være åben og så videre, men jeg tror, det er vigtigt. Det er faktisk, at man forstår sin forretning og forstår sine kunder og forstår sit marked. Så må det der disruption, det må blive en afledet af det. Jamen har vi ikke også brug for, Anders Dreyer, og det bliver så et ledende spørgsmål, kan jeg allerede godt høre på mig selv, men har vi ikke brug for, at der er nogen, som lige præcis kan, ja, det her fortærskede udtryk, tænke ud af boksen og være sådan lidt, jeg vil lige vil sige, Elon Musk-agtig, altså virkelig tænke stort og ikke have nogen begrænsninger på tankegangen overhovedet. Har vi ikke brug for det for lige præcis at rykke virksomheder hen i en helt anden retning, end vi har været vant til igennem industrialiseringen, bare lad os sige det? Jo, men det er jo enten en opgave eller en lederrolle, som fordrer et eller andet. Hvis du tager en, som er kendt for det, Richard Branson, så er det jo ligesom den rolle, han har påtaget sig. Men jeg ved tilfældigvis, for jeg har været der, at inde i hans headquarter, der sidder altså 100 analytikere, som sorterer hans idéer og analyserer og finder data og det ene og det andet. Så ja, han rejser rundt og får indtryk, og det er en fantastisk vanskelig disciplin, men han har godt nok også god hjælp til det. Så hvis en topleder ikke kan andet, så skal han altså erkende den begrænsning og sige, så må jeg ansætte en indrigsminister til at ordne det internt. Så det er måske noget af det, vi skal kigge på, når vi skal vurdere, om selskaber de kan blive en succes fremadrettet som potentielle investorer. Vi skal måske kigge på, hvad er der for et underlag, hvad er der for nogle rådgivningsgrupper tæt på lederen? Ja, kan man få information om det her, det er jo fantastisk. Mm-hmm. Altså, jeg kan huske, at jeg blev bedt om at kommentere om Jørgen Mads Clausen, han var en kæmpe risiko for Danfoss, fordi han jo netop er innovationsråd og alle mulige mærkelige ting. Og der kunne jeg så bare sige, nej, han er udenrigsminister, og så har Niels Bjørn som indrigsminister, han skal nok styre organisationen. Mm-hmm. Og det så nok dagen efter, var jeg så sammen med Jørgen Mads Clausen, og det havde vi sådan en lille snak om. det var han selvfølgelig enig i. Men det kræver jo, at du lige kan skrælle et lag mere af, end bare at kigge på toplederen. Okay, så det er altså ikke toplederen, der kan rykke butikken af sig selv. Det giver vel ingen også sig selv. Anders Dreyer, lige inden vi skal til at slippe dig, hvor gode er danske ledere egentlig sådan set i globalt perspektiv? Jamen, de er faktisk gode. Altså, det kan vi jo se. Vi er et lille bitte land, men vi har haft nogle internationale topchefer. Jim Snabe for eksempel, Monrad. Altså, der har været nogle stykker, og hvis man kigger på det, lidt ligesom med fodbold, der er sådan et antal af ledere, der er, så ser det ud til, at vi kan godt klare os internationalt. Mm-hmm. Ikke desto mindre, så har vi også haft nogle år, hvor vi har fået mange ledere fra udlandet ind til de danske virksomheder. Altså blandt andet fra Holland er der jo kommet rigtig mange ledere her i de store danske selskaber. Hvad gør det ved ledelse generelt her i landet? Jamen, det har du ret i, og nu ved jeg godt, I interesserer jer mest for de helt store virksomheder, men hvis du tager dem, der er mellemstore, så er rigtig mange af dem faktisk blevet internationalt ejet i de sidste 10 år. Aalborg Portland, som alle tror er det mest aalborgensiske i hele verden, de ejer det italienere. Mm. Så det gør faktisk rigtig meget ved vores ledelse. Og det, vi har fået en masse svenskere ind, det er, jeg tror, man rekrutterer ud for noget, vi danskere ikke er særlig gode til. Det der på svensk hedder struktur, altså det at strukturere og lede og styre en stor virksomhed. Vi er gode til at starte ting op. Vi er enormt handlekraftige. Og det er nogle gode egenskaber at have, men når man så skal tage Vestas til et internationalt level, så er det nok en god idé at ansætte en svensker. Okay, så vi er innovative, men ikke så strukturelle i Danmark. Den havde jeg ikke lige set komme. Spændende, Anders Dreyer. Så fik vi lige det med. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Altså, Anders Dreyer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, der lige var med her til at tale ledelse. Lars Persson, vi retter blikket mod dig. Ja. Og hvordan du leder. Din portefølje, ja. Fordi du har jo rent faktisk lavet om på de aktier, som du har i porteføljen. Hvad sker der, herr Persson? Jamen, jeg gik aktierne igennem i går. Jeg synes, jeg var jo sakket lidt bagud, men på den måde, at jeg var oppe på 270, da jeg var på ferie, og nu står vi på 260. Det er jo faktisk rullet baglæns, og omvendt så Svendsen, Lav Svendsen, kørt fremad. Jeg har egentlig ikke lige helt styr på Philip, hvor han er henne, Tom Hårgaard, som vi skal have med lige om lidt, han stod også sådan rimelig stille, men på et højere niveau. Så jeg synes egentlig, jeg trillede den forkerte vej, og jeg kiggede mine aktier igennem, og synes også, at Sandvik ikke rigtig havde gjort noget i lang tid, så den solgte jeg, og har fået lidt kontanter på bogen, så nu må jeg se, hvad jeg skal ud og købe. Nu stiger markedet, så må vi se, om det holder, fordi der er jo divergerende historier om, hvad man mener om markedet, og det er jo altid godt, fordi så er der ikke nogen enkel retning. Rangved siger, at han ikke lige ser nogen finanskrise rundt om hjørnet, så er spørgsmålet, hvad rundt om hjørnet er. Og andre siger, jamen vi har aldrig været tættere på noget, der minder om finanskrisen. Hvad siger Lars Persson? Jamen han siger, der, og en af vores lyttere har også skrevet, at jamen, er vi ikke midt i et bæremarked? Jo, men det kommer jo an på, hvilket marked du ser, og det er jo det, der er lidt sjovt for en gang skyld, fordi det er så grumset som, ja, ligesom en Arresø, eller den måske endda blev klarere, men så lad os sige, at Piblingesøen kan være på en meget varm sommerdag i København. Jamen det er jo, fordi USA fortsætter op, Europa står stille, og Fjernøsten falder. Så det kunne jo ikke være mere, altså, hvem vinder det her spil? Altså, bliver det USA, der trækker igen os andre op af hængedønnet? Og hører vi så alle de her helt fantastiske aktiestrateger, som vi har herinde, jamen så er der en, der siger flere aktier på bogen. En siger neutral, og en anden siger, jamen vi kommer fra undervægtet, og vi er op på neutral. Så man står jo også sådan lidt og tænker, hvad skal man gøre? Og kigger man egentlig langsigtet på det, så skal man jo bare vælge en eller anden og sige, jamen aktier, in the long run, det giver det bedste afkast. Men så det, du valgte i går, Lars Persson, det var altså at gå lidt ud af aktier og få kontanter på bogen i stedet for? Jamen, det var jo fordi, at Sandvik, den har jo ikke gjort noget. Den har jo simpelthen stået, altså ligesom om den står med hjælpeblinklyset på motorvejen inde i siden, og der er ikke rigtig noget, der er ikke noget fremdrift i den, og det har der ikke været noget tid, og det er jo fint nok, at du ikke har en aktie, der falder, men hvis vi nu går og håber på, at markedet bare skal udvikle sig lidt positivt, jamen så er det dagligt at have sådan en bare hængende rundt om benet, som sådan en anden. Bestemt. I skal finde dem, der løber hurtigst, Lars Persson. Det er en konkurrence, det handler om at få 250.000 kroner til at vokse mest muligt igennem hele året. Det nytter ikke at have sådan nogen, der bare står stille. Nej, altså når den er gået fra oktober til nu, fra 140 til 160, så ved jeg godt, at jeg har fået udbytte, og hvad kan man sige, indeksene generelt er jo ikke bullet deropad, så på den måde har jeg ikke rigtig mistet noget, men jeg skal jo gerne slå indekset. Jeg er jo aktiv forvalter, nu hørte vi jo om alle de her passive forvalter, så vi kan jo bare sætte os ned på at drikke noget kaffe latte, og så ordner hele markedet vores afkast, men det gør det jo ikke. Nej, men det gør det jo ikke i virkeligheden. Så vi må ud og have nogle aktier. Men Lars Persson, nu ved jeg godt, at det er en lidt særlig situation her i Millionærklubben. Som sagt, får I altså 250.000 kroner, eller det har du og Lav fået. Tom Hårgaard, han lægger selv pengene på bordet, og så har vi givet Philip Gunst 100.000. Dem skal I så få til at vokse mest muligt i løbet af altså et år. Mm. Men er situationen meget anderledes for dig, når du skal sætte sådan en portefølje sammen? Fordi at jeg tænker hjemme i din egen aktieskuffe, så har du sikkert også noget liggende, som det er sådan set udmærket, at det bare kører stille og roligt opad. Bare det har den rigtige retning selvfølgelig. Men så er sådan en som Sandvik måske meget god at have liggende, fordi den sådan at det der robots-aktie, som bare sådan tøffer dig ud af. Er det helt anderledes, når du skal sammensætte den her millionærklub-portefølje? Nej, altså, man kunne godt have beholdt Sandvig, men man vil jo gerne have noget, der løber en lille smule hurtigere end bare de her 20 kroner på et år efterhånden. Det er jo ikke blevet til møg, tænker man, og så er der lidt udbytte. Ser jeg på indekset, jamen, så kan jeg jo egentlig være nogenlunde tilfreds, fordi det er, hvad indekset har gjort mere eller mindre. Men man vil jo gerne have en, der laver et godt afkast og giver lidt skub i porteføljen, så kan det godt være, at man optimerer en lille smule. Og så skal vi jo heller ikke have for mange, der løber lidt den forkerte vej. Jeg har jo min African Oil som sådan en gravsten i min portefølje. Ja tak, Jakob har skrevet ind til os, han vil gerne have et blik på den. Hvad er udsigten for den African Oil Corporation? Deres projekter i Afrika lader til at gå godt, skriver Jakob. Ja, og det er også derfor, at den har fået lidt medvind her på det seneste, og det er jo en, jeg bliver i, men jeg har jo et minus på 46%, så den skal jo stige med nærmest mere end 55%, før at den overhovedet er på den rigtige side af et godt afkast. Ja, det skal den. Det skal nærmest stige 100%, før vi er oppe i det afkast, jeg har skal have. Det er sådan en, der bare kommer til at hænge lidt rundt om benet og ikke rigtig blive sjov. Og det er jo også bare for at forvise, at jamen, det kan man også gøre en gang imellem. Så er det jo, jeg må være den møgirriterende studievært inde og sige, Lars Persson, hvad var det egentlig for en strategi, du satte dig, da du gik ind i Africa Oil? Fordi du må have taget nogle tanker om, jamen, hvor langt den skulle få lov til. Jeg tænkte jo, at olieprisen steg, og det har den jo også gjort. Problemet er bare, at de der projekter i Afrika har måske været lidt dyre og ikke fået så meget afkast af sig, som investorerne havde tænkt i første omgang, og andre spillere i markedet. Og derfor er de ikke gået ind og købt aktien. De har heller ikke opjusteret den. De har ligesom faktisk solgt den fra. Og hvis der ikke står andre ved spillebordet og tager imod dine aktier, Jamen, så må du jo spørge, jamen, hvad vil du så modtage mine aktier for? Og så er det jo, at prisen falder, fordi de ikke har lyst til at modtage den. Så det. Og det er det samme med Schlumberger. Stigende oliepris, men faktisk er aktien jo faldet 17%. Så der går jeg sådan lidt og tænker, okay, enten nu bliver minus 20, og man så får sådan ondt i maven og tænker, nej, det var ærgerligt, eller kommer den her olie, fordi nu er der noget med Iran, der er lukket ned, og vi hørte fra Ole Hansen, råvareanalytiker i Saxo Bank, at olien ligger lidt forkert i USA, så de kan ikke rigtig få kørt det der skiferolie hen de rigtige steder. Så nu kommer der jo vinter. Vi kan jo allerede mærke, at det er blevet lidt efterår derude. Så spørgsmålet er, når vi nu skruer på termostaten, kan vi så få lidt olieprisen til at komme op i nærheden af de 78, eller kommer den helt op på 80, og kan den så trække med op i de her serviceforretninger? Det er jo stadigvæk de her olieserviceforretninger, der hænger en lille smule i dønnet. Ikke? Så altså på den korte bane, der har vi jo også den her Florence Kan, som er på vej mod USA's østkyst, som jo altså også presser oliepriserne opad. Lars Persson, er det for kortsigtet en historie til, at det kan påvirke, hvordan du ser på dine aktier? Nej, det kunne godt gøre, at det gav lidt skub, og hvis der kommer en og river lidt rundt i et par borerækker og på platforme og ting og sager, så er der vel nogen, der skal ud og reparere dem, og det er jo blandt andet de her slumberger, der skal ud og gøre det, ikke? Så det er jo det. Så nej, jeg holder lige lidt den her olieindustri lidt igen, som jeg har fået stukket fingrene måske lidt for meget ned i alligevel, ikke? Fordi man skal også passe på, at man ikke er lidt for meget eksponeret. Vi skulle måske have haft noget mere medicinalaktie. Det går utrolig godt i den branche, hvis man sådan kigger bredt på den. AstraZeneca drøner deroppe af. Zealand Pharma er der sket noget i, og flere af de mindre svenske buller deroppe af. Så det kan godt være, at man skulle sådan kigge lidt mere hen imod farma. Og alt det, man skulle have gjort, Lars Persson. Jo, men man kan stadigvæk nå det, tænker jeg. Okay. Altså, det er jo en branche, der ruller. Og jeg har jo ligesom kun Getinge, som er, hvad kan man sige, leverer udstyr, og ikke nogen, der producerer direkte lægemidler. Så jeg mangler måske en lægemiddelproducent sådan af det ene eller andet stof. Okay, og så har du således allerede svaret på mit næste spørgsmål, Lars Persson, hvad dine nogen og 20.000 altså skulle bruges til. Ja. Skal de ud og arbejde med det samme, eller skal de lige have lov til at falde til ro i lommen, før der sker noget? Nej, men jeg står faktisk og bliver lun på noget, jeg overhovedet ikke har rodet med. Jeg kiggede jo sådan lidt rundt, og der var den der Wirecard nede i Tyskland, som godt nok er steget 100 euro, men den ruller opad igen i dag, og ligger nærmest all time high, gør den, så ja, kan den komme igennem 200, så kunne det da godt være, at vi kunne springe på den, sådan så vi prøver noget nyt i Millionærklubben. Wirecard, som jo altså, det også forlyder, som vi taler om nede ved morgenbordet, Lars Persson, at den skal til ind i DAX. Ja, jeg forstod det ikke rigtigt, men det er Handelsbladet, som er citeret. Det er ikke meget at forstå, eller hvad? Det er bare, nu skal den ind i DAX. Nej, men det er bare fordi, der stod også, at SAP og Deutsche Telekom skulle med ind i DAX. Jeg troede egentlig, de var med. Men det er åbenbart, jeg har læst historien over på Demitra, som refererer til Handelsbladet, som vel er den tyske børsavis, at nu skulle der flere IT-aktier ind i DAX, så det er jo egentlig positivt. Som jeg ser det, så bliver DAX en lille smule mere uafhængig af de her bilproducenter, og vi har jo fået her til morgen, har vi fået DAX'en op over 12.000. Det kunne være, man skulle købe sig en spandauer, når man cykler hjem over sådan en fantastisk udvikling. Nå, men altså, det er jo, at vi er jo ret tæt på det her, at hvis vi kommer under de der 11.800, så rammer vi panden mod muren, så ser det sådan rigtig skidt ud, fordi så har vi faktisk en rigtig formation af det, der hedder en skulder-hoved-skulder, og så kan det gå langt ned til 10.000 et eller andet grimt noget, så man sidder jo lidt med, det er jo lidt ligesom at køre rutsjebanen i øjeblikket, man vågner op med sådan kriller i maven hver morgen og tænker, uha, er det i dag, er det i dag, er det i dag? Det er ikke kedeligt, det job vi har, Lars Persson. 12.005, som jeg ser DAX'en lige nu, vi taler meget mere DAX igen i morgen. Christoffer Wold kommer på besøg, og ja, så kan I få lov til at give den gas med den tekniske analyse. Altså en positiv morgen, når jeg kigger op på de overordnede indeks. Lars Persson, der er blot over det hele. Lad os se, om vi kan få Tom Hougaard med på en telefon fra London. Tom Hougaard, som jeg altså også er en del af den her konkurrence her i Millionærklubben. 250.000 hans egne kroner har han smidt på bordet for at være med i konkurrencen. Og ja, det er sådan set gået meget godt indtil da. Godmorgen og velkommen til Tom Hougaard. Godmorgen. Godmorgen. Nå, der var du, Tom. Men det er altid med lidt bævende i stemmen, når man siger godmorgen til dig, for det er ikke altid sikkert, vi har dig med. Men det har vi altså. Hjemme, vi har dig nu. som Hårgaard, hvis jeg lige retter blikket tilbage mod sidste onsdag, hvor vi også talte med dig, så talte du meget om, der var enlige svaler derude. Var det en enlig svale, da det kørte op, og var det en enlig svale, da det kørte ned? Er du blevet klogere på, hvor vej de her svaler, de flyver lige pt? Okay, det er et godt spørgsmål. Den der enlige svale, jeg talte om, den var forudsaget af, at Daxen kom ud af starthullerne og bevægede sig op mod de 12.500. Og så siden da, så er den da faldet gevaldigt ned under de kritiske 12.000, og var helt nede omkring de 11.000, lige, jeg tror, den var ned og snuse til de 11.900. Og jeg var med ombord på den tur hele vejen ned. Og det gjorde jeg opmærksom på i sidste uge, så det her, der er noget galt i det her marked, fordi jeg tror, at Lars brugte en ret god metafor for det. Han sagde, at det føltes som om, at båden var ved at sejle ud af havnen, og man skulle sørge for at hoppe ombord. Men hvis jeg fejlciterer dig her, Lars, så skal du bare sige til, okay? Nå, ja, det er fint nok, det er fint, det er fint. Og det var ret tydeligt, at det for mig var en enlig svale, da den så med den aggressivitet vendte om. Og den eneste måde, jeg kunne fortolke det på, var, at der var mange flere sælgere ude i korridorerne, der ventede på nogle bedre priser. Mm. Så kunne vi så begynde at diskutere, om det er fordi, det er september måned, og den er historisk set ikke den stærkeste måned, eller er det fordi Donald Trump han tweetede, eller Serena Williams hun ødelagde en tennis-catcher, eller ligger der noget meget, meget større? Det er en ny en, den har jeg ikke hørt. Den har jeg ikke hørt den der før. Nej, okay. Men jeg vil jo gerne prøve at komme der lidt i konkurrence. Det er jo ikke dig, du er den eneste, der kan have sprogblomster. Nej. Det korte og lange her er, at jeg har ikke en krystalkugle om, hvordan det kommer til at se ud i oktober og november måned. Jeg har kun det, som markedet præsenterer mig for lige her og nu. Og lige her og nu, hvis jeg skal se på det, så hed den 12.500 i sidste uge. Nu hedder den 12.000. Så det kan da godt være, at vi får en god dag i dag og i morgen. Vi havde også en fuldstændig eksplosiv dag i USA i går. Men det korte og lange er, at jeg holdt en tale i weekenden, hvor jeg gjorde opmærksom på det fænomen, at hvis du kigger på, hvordan strukturen af et bæremarked er, for eksempel hvis du tager det seneste bæremarked, som vi alle sammen kan huske, og det var det, der startede i sent 2007, udviklede sig til den finansielle krise i 2008, og så sluttede den ud i starten af 2009. Der var 354 handelsdage i den krise fra toppen af markedet til bunden af markedet. Og i de 354 dage, der steg Dow Jones 49,6% af dagene, og faldt 50,4% af dagene. Så selvom du har et, og det var nok det mest af de mest pulveriserende bæremarkeder, vi nogensinde har oplevet i finansiel markedshistorie, og i hvert fald i nyere tid, så har du altså stadigvæk en struktur, som statistisk set siger, det kan godt være, at vi har faldende priser, men det er ikke ens betydende med, at det falder hver eneste dag. Og som alle mennesker, der har lidt erfaring i markedet, vil sige, men der er altid gode bevægelser opad, selv i et bæremarked. Der er altid gode bevægelser nedad, selv i et bullmarked. Så jeg tror, Bodil, at man skal være lidt forsigtig med at ikke lige læse alt for meget ind i, at Daxen havde en god tur opad i går og her til morgen. Jeg tror, at man skal tænke lidt mere struktureret, med et højere overblik og sige, okay, det er fint nok, vi har haft en god dag eller to, men hvor er vi i forhold til, hvor vi var ugen før eller to uger før? Mm. Fordi så bliver man ikke så revet med af stemningen på en enkelt dag. Det er fint nok for daytraders, men når man prøver at placere sig selv i et lidt større regi, så er det vigtigt, at man ikke bliver alt for følelsesmæssigt reddet med, blot fordi der er en enkelt god dag. Jamen, Tom Hårgaard, jeg kan jo godt lide, at tingene kan puttes ned i nogle kasser, og vi ligesom ved, er vi i bull eller er vi i bæremarked, men det lyder altså til, at selv når man er i et bæremarked, så er det måske først, når det er overstået, at man sådan rigtig kan definere det som et bæremarked. Fordi ja, som du siger, det kører op 50% af gangen. Ja, men du har ret. Og det eneste, jeg kan sige til det er, at for at være en aktør i det her job, der bliver man også nødt til at acceptere, at man lever i et utroligt ustruktureret miljø. Når du spiller fodbold, så har du 90 minutter. Når du tennis, så er det 3 sæt eller 5 sæt og så videre. Der er masser af eksempler på, hvordan der er struktur ude i den almindelige verden. Mm. Men når det kommer til det finansielle marked, jamen, så kan du gå ind i en position, og så kan du gå ud af den 10 sekunder senere, eller du kan holde den i 10 år eller mere, hvis man er Warren Buffett. Og det, der måske er den største udfordring er, for at blive en god trader eller spekulant, det er egentlig, så kan man læse alle de bøger, man har lyst til, man kan tage alle de kurser, man kan få fingrene i, men i bund og grund er det en refleksion af, hvordan man håndterer sin egen følelse. Nu bare spørg Lars Persson, fordi han er jo, som han selv sagde i sidste uge, altså nogle gange så sidder man der, og man tænker, hold da kæft, hvis jeg ikke kommer ombord nu, så misser jeg båden, og så hopper man ombord, og så finder man ud af, at der er et stort hul i bunden, og så synker man. Det er realiteternes verden. Jeg vil også utrolig gerne være i stand til at bare kunne sætte det hele i en bås og sige, nu er det sådan her. Mm. Men sådan forholder det sig desværre ikke. På den anden side, Tom Hårgaard, så får jeg næsten også fornemmelsen af, at man så kan beslutte med sig selv, om man tror på, at det skal op, eller man tror på, at det skal ned, og så kan man ligesom handle derefter. Hvis det kører op 50% af de dage, som du nævnte i fortiden, at det havde kørt op i et bæremarked, og det kører ned 50% af de der dage, så kan man jo tjene penge begge veje, uanset om vi er i bull eller bær. Det har du fuldstændig ret i. Og det er derfor, det er dejligt at være daytrader. Okay. Tom Hårgaard, så lad os høre, hvad du gør lige pt. Som daytrader. Det er interessant, hvordan du så præcis placerer dine penge derude i verden. Men det er ikke lidt mere interessant for lytterne, som jo nok ikke sidder og behandler deres trading-platform som et Space Invaders videospil. Fordi hvad jeg gør lige nu, kan jo ændre sig i løbet af de næste par timer. Jeg er pt. Selv lang daksen lige her nu i dette øjeblik. Mm. Og jeg købte her til morgen. Men jeg kan da også så fortælle dig, at jeg har en stor kort position i S&P 500. Og den har kørt i de sidste 10 dage, og den har jeg absolut tænkt mig at beholde, fordi så længe at S&P 500 ikke kan komme over de der 2.900, og jeg gik ind i den position i 2.903, jeg tror stadigvæk på, at den skal langt længere ned. Det mener jeg vitterligt, men det er ikke ens betydet, at jeg lige her er nu på en onsdag formiddag, jeg ikke tror, at DAX måske kunne have en meget god dag, og så snuse op mod måske de 12.100. Men det på ingen måde betyder, at jeg nu tænker, at nu skal DAX'en op mod de 13.000 igen. Overhovedet ikke. Det er simpelthen bare en måde at spille de her tidskonjunkturer, som du selv siger, altså, selvom du har et bæremarked, så får du stadigvæk masser af gode dage, men det er bare, de taber mig mere på de faldende dage, end de vinder på de vindende dage. Og det er strukturen på et bullmarked eller et bæremarked. Hvornår tænker du, nu er det, altså hvis vi nu skulle være så heldige, at DAX'en tøffer op af de næste par dage, hvor er det så, du ser, jamen, det er mit point, eller min target, altså når, der har den vendt, er det 12.300, eller skal vi kun på 12.250, eller hvor er det the breaking point, altså hvad skal jeg som måske investor sidde og spejde efter, og hvis den ruller op over det her, så tænkt, så nu er den her faldende trend, for jeg kan jo også godt se, hvis jeg går ind på en dagsgraf, så har der været top i juni og i starten af august, og nu her i slutningen af august, men hvornår ser du, den er brudt, eller sidder du ikke og tænker sådan? Jo, det gør jeg, men det jeg vil gøre, hvis jeg var en lytter, jeg ville abonnere til Lars Perssons ugentlige aktiebrev, fordi der skriver han om teknisk analyse, og det behøves man jo ikke at være ekspert i til at selv forstå. Man kan bare lade dig som ekspert fortælle, vil du være 12.200, eller hvad nu din graf siger, fordi dit bud er jo lige så gyldigt som mit bud. Mm. Så når jeg sidder og kigger på grafen, altså i bund og grund, Lars, så sidder du og jeg og kigger på det samme ting, og det kan da godt være, at vi fortolker det en lille smule anderledes, for det skal der jo være plads til. Men i bund og grund, så ved vi begge to, hvordan en trend ser ud af, om det er opad eller nedad. Og det, jeg prøver, er at tænke, og det ved jeg ikke, hvordan du gør, men jeg vil da godt lige fortælle, hvordan jeg gør det. Fordi jeg har nemlig lært af den her Keynes-historie, hvor der er en skønhedskonkurrence, og man skal vælge mellem 30 flotte myser. Det er en historie, der går tilbage fra før vi begyndte at være politiske korrekte på radioen. Så jeg beskytter mig lige under den klausul. Men man skal vælge mellem de 30 flotteste skønheder, og som John Maynard Keynes siger, han er ligesom faren for moderne økonomi. Han siger, det er jo egentlig ret ligegyldigt, hvem jeg synes, der ser godt ud. Fordi den her konkurrence drejer sig ikke om, hvem jeg synes, der ser godt ud, men hvad aktiemajoriteten, altså hvad majoriteten af mennesker synes, der ser godt ud. Ja. Så hvis jeg skal vinde den her konkurrence, så drejer det sig om at finde ud af, hvem jeg tror, alle de andre tror, ser godt ud. Mm. Jeg ved godt, at det er en forfærdelig konkurrence at tale i et offentligt forum, så jeg beklager meget til lytterne, der bliver fornærmet over det her. Det er fint nok, Tom. Okay, men det her, det drejer sig ikke om, hvad jeg tror, hvad markedet gør, fordi min stemme har meget, meget lidt vægt i de finansielle markeder. Så det, jeg gør mig klog på, det er at tænke, hvad tror de, der virkelig har de store porteføljer, det her marked er ved at gøre? Er det på vej opad eller på vej nedad? Okay, så Tom, det er den måde, jeg går til tingene på. Så du tror, at alle de andre tror, at DAX'en skal lidt op, i hvert fald her på den korte bane, måske bare i løbet af i dag. Det er det, du spiller på. Du tror så, at de andre tror, at S&P 500 skal nedad. Hvor langt ned tror du, at de andre tror, at den skal ned? Oh my god, det bliver en lang sætning, men jeg håber, du er med. Ja, det bliver virkelig en lang sætning. Man kan hurtigt få tungen i baglås. Yes. Hvis jeg skal være 100% ærlig, når jeg så taler med, når jeg læser nyhedsbreve, når jeg taler med folk, så siger de, det her kunne godt være begyndelsen på det nye bæremarked. Så kan jeg ikke sige det klart, og jeg er ikke helt uenig med dem. Jeg synes, at mange af de ting, som jeg har set i de sidste 6 måneder, minder mig om, at det, vi har lavet her, det er en top. Og den top, om den så er toppen for de næste 2-3 år, eller de næste 6 måneder, eller det måske bare bliver de næste 2 uger, og jeg tager fuldstændig gruelig fejl. Det eneste, jeg så vil sige, det er, jamen, så skal S&P 500 som et minimum over de der 2.900. DAX'en skal formå at komme op over de 12.500. Og så kan jeg begynde at tro på, at det her, det er stadigvæk er et intakt bullmarked. Og det tror jeg ikke på lige i øjeblikket. Når folk spørger mig, så siger jeg, at jeg tror, at bæremarkedet er begyndt. Okay. Tom Hovgaard, således ikke særlig opmuntret. Jamen, undskyld, Bodil, men det påvirker også den måde, jeg placerer mig på i konkurrencens regi, fordi jeg er meget tyvende med at begynde at købe nogle af de der go-go-aktier, for eksempel i Nasdaq, bare for at tage en kliché, af de der fang-aktier. Jeg har ikke lyst til at begynde at købe dem. Det kan da godt være, at jeg misser en 5-10% return på de aktier, men jeg tror bare, vi har set det bedste i det her. Det tror jeg virkelig. Jeg tror, der er så mange ting i forjen, som kan komme ud og ramme markedet. Om det er Trump, der tweeter, om det er Kinas slowdown på GDP, om det er en devaluering af yen, eller om det er Italien, eller hvad søren det er. Der er så mange faktorer, som kunne komme ud og påvirke markedet. Og det er jo altså så også det risikobillede, som du forholder dig til. Altså det er for høj en risiko at gå ind i det, og derfor så holder du dig lige på sidelinjen. Det betyder jo ikke, at du siger, at det ikke kan komme til at gå meget højere. Det betyder bare, at den risiko, du vil ikke løbe den risiko, som der ligger i at gå ind i markedet lige nu. Tom, vi skal lige høre, hvordan du så ligger med din millionærklub penge. Men jeg ligger egentlig meget stabil, fordi der sker jo ikke så meget. Det beklager jeg, at der ikke er så meget aktivitet. Men jeg ligger altså stadigvæk omkring de der 276.000-277.000. Og jeg vil meget, meget gerne gå kort markedet på en ETF. Og jeg har taget en meget lille position i sådan en kort gange DAX. Men som vi talte om for et par uger siden, og Lars han bidrog med nogle guldkorn der, det er altså ikke altid, at de der ETF'er, de følger markedet, som man havde håbet og ønsket. Okay, altså det er en ny position, du har taget, fordi så vidt jeg husker, var det en stor position, du har taget sidste gang, du gik kort DAX'en? Nej, jeg var langt DAX'en, og så sagde jeg så, at jeg var blevet stoppet ud. Men jeg tror, du forvirrer det, jeg gør med på min egen private konto, som jeg ikke underholder lytterne med. Okay. Det er min daytrader-tommen mod investeringstommen. Ja, beklager. Beklager også herfra, hvis det forvirrer lytterne, men det er nogle gange en lille bit smule svært at holde snor i sådan en daytrader som dig, Tom Hovgaard, fordi du kan jo som sagt gå begge veje. Det gør du glad og gerne. Du vender også gerne hurtigt rundt på en tallerken, også i løbet af sådan en enkelt dag, der kan du hurtigt vende nogle positioner rundt, sådan så at du forhåbentlig følger bevægelserne både opad og nedad. Tom Hovgaard, jeg skal lige høre dig også. Kunne man med fordel gå hen og kigge på nogle råvarer, eller nogle metaller, eller nogle andre aktivklasser, når nu det er sådan lidt forvirrende, hvad aktiemarkedet skal herfra? Ja, det kunne man selvfølgelig godt. Der er jo folk, der taler om, at vi er inde i en inflationscyklus. Det tvivler jeg på. Jeg tror mere, at vi er i en deflationscyklus. Og jeg tror, det er det, der påvirker råvarerne. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, at den menige mand skal begynde at spekulere i. Så er der folk, der taler om guld. Den er meget mere tilgængelig. Men når du kigger på guld, og Lars kan bestemt også bidrage her, så er der altså nogle tekniske faktorer, som gør, at jeg stadigvæk tror, at guld er på vej længere ned. Og det er til trods for, at man jo altid forbinder guld med en sikker havn. Men der er ikke nogen, der har søgt sikker havn i guld endnu. Mm. Og hvad med valutaerne, herr Hårgaard? Er du investeret i dem? Jeg er ude af min tyrkiske lire. Det var en vits. Jeg var ikke i tyrkisk lire. Det var bare ligesom for at bringe lidt om den vits falder helt til jorden, fordi du kan jo finde på hvad som helst, ved vi. Okay. Nej, ved du hvad, jeg bliver ofte spurgt, om jeg stadigvæk er positiv den amerikanske dollar, eller jeg er negativ den amerikanske dollar, og hvordan det vil påvirke aktiemarkedet. Og så siger jeg bare, dollaren vil ikke påvirke aktiemarkedet. Det er ikke det, der kommer til at drive aktiemarkedet opad eller nedad, om dollaren er stærk eller svag. Det er en skrøne, det er en kliché. Det passer statistisk set bare ikke. Men jeg synes, at... Der har været nogle meget interessante toner ud omkring Brexit, som gør, at jeg så måske godt kunne tænke mig at spekulere i, at det engelske pund kunne ligesom få en tur tilbage i sollyset. Den har været hamret ned af utrolig meget, og retfærdigt nok også på grund af al den usikkerhed omkring Brexit. Men jeg synes, der har været nogle meget varme toner fra Bernier i EU i den sidste uges tid, som måske kunne danne banen om, at vi skal op på et mere historisk moderat niveau, der hedder omkring 1,5 til den amerikanske dollar. Okay. Og det vil være en meget stor bevægelse, som jeg utrolig gerne vil være ombord på. Yes, britiske pund er altså i dit søgelys, Tom Hårgaard, der kommer rentemøde fra Storbritannien, og Mark Carney, han besluttede... Eller jeg ved ikke, om det blev besluttet for ham. Der blev i hvert fald udmeldt, at manden han bliver siddende på posten et stykke tid endnu, for at forhåbentlig føre landet igennem den her Brexit-periode, sådan så at der ikke er nervøsitet i hvert fald på den front. Tom Hårgaard, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Hej. Så vidt altså herr Hårgaard fra London, daytrader og spekulant og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. En mand, som altså har fået de 250.000 kroner til at blive til... Lige under kanten af 280. Ja. Ja. Lars Persson, fik vi tallet for, hvor meget dine 250.000 kroner var? 260? Ja, 62, 63. Ja, det er sådan, når man har skilt sig af med noget, der står stille, så rykker lidt. Nej, men der er sådan en bred opgang jo i dag, som også Tom siger, der var god stemning. Og det er min CLX Communication, lidt olie stiger også, African Oil på oven på den her. Og så er der lidt Skistar og... Scandia Hotels, og over i hos Lav, der buller det jo også fremad med Sealand Pharma, og jeg synes, tror der også, der var en gang i noget olie, og Fingerprint vinder, den faldt jo 11% i går, efter at have haft en forrygende periode her det seneste stykke tid, men er op med 6% i dag, og så sammen med Sealand Pharma med 3, så ruller herr Svendsen fint opad. Det går ufattelig godt i vores portefølje. Lad os konkludere det, Lars Persson. En af de aktier, som jeg tror allerflest lyttere har skrevet herind om i løbet af de sidste par dage, Lars Persson, det er BioPorto. Ja. En aktie, som jo i den grad er suset mod himlen. Og så gik det måske lidt tilbage igen. Hvad sker der i BioPorto her til morgen? Jamen, den falder 12%. Altså, det er jo sådan lidt en rollercoaster, hvor der har været... pres på og sådan noget. Lav gav meget god analyse af den i går. Så jeg ved ikke. Det er jo bare en test, kan man sige, og ikke en medicin, så det er jo noget kit, man måske skal have liggende ude på hospitalerne, som sådan et eller andet. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor mange får man brugt og sådan noget. Vi havde jo samme idé med Tobotac, der skulle være sådan noget kit, hvis man sprøjtede kemo ved siden af, hvor det skulle ind og sådan noget. Så det er altid lidt det der kit, der skal redde. Det skal nok i noget større sammenhæng, men halleluja til dem, der har været med og troet på den. Jeg håber, der er nogen, der tager lidt gevinster, og så må vi så se, om den kan klatre yderligere op. Men det er ikke altså en, jeg hopper på i hvert fald. Den her indgale nyere test, som vi altså også står og venter på, at der kommer en endelig udmelding om, det bliver godkendt eller ej. Det lyder ikke som om, herr Persson, at dine kontanter de skal smides i BioPorto. Nej, det skal de. Okay, Lars Persson, lad os ret blikket det sidste minuts tid hen imod det aktuelle marked. Hvad sker der derude i verden, inden vi skal til at lukke og slukke for den her udgave af Millionærklubben? Jamen, som du siger, så er det blot over hele linjen. Norge selvfølgelig mest frem med sine olieaktier. Danmark følger også godt med, så vi er op med mellem 0,8 og 0,4 i Europa. Så det er jo meget godt, faktisk. Så det er en fin onsdag morgen. En fin onsdag morgen. Vi har DAX'en i plus 12.026, og det går at gå hjælpe den rigtige vej. Vi startede i noget, der hedder 12.005, eller i den retning. Ja. Lars Persson, så jeg tænker, er vi nu på vej opad? Det er jo det, og det var derfor, jeg prøvede at fiske et tal ud af Tom, men han var ikke meget for at lige afsløre det, så vi må selv gå hjem og slå stregerne på tapetet, og så se, om vi får det samme omkring de 12.200. Det gør vi, Lars Persson. Vi går hjem og slår streger. Vi går hjem og forbereder os også til at tale mere DAX i morgen, hvor Christoffer Wold, han er med her i studiet. Der skal vi selvfølgelig også høre om nogle af de aktier, som han har kigget på. Så det er altså i morgen i Millionærklubben. Lige om lidt, så er der en omgang nyheder på Radio 24/7 klokken er 10.